Let's get out, please. What? Let's get out, please. Really? क्या? तू शर्त लगा ले अक्षय. Moving in with her is a bad idea. Vic, मैं कह रहा हूँ, she's really nice. अबे, she's a princess, यार. अपने घर का रेंट तो तू अफोर्ड कर नहीं पाता. उसके लिए घर कहाँ से लाएगा? अबे, तू पेंटर है, कोई वॉल स्ट्रीट ब्रोकर थोड़ी ना है. Trust me on this. You'll have problems. खुश नसीब तूने मुझको दिल दिया है, मैं हूँ तेरे सबसे करीब, मैं ही तो तेरे दिल में हूँ, मैं ही तो सांसों में बसूँ, तेरे दिल की धड़कनों में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ. पता चलता ही नहीं, जब से मुझको तू मिला है, होश कुछ भी अपना नहीं, उफ ये तेरी पलकें घनी सी, छाओ इनकी है दिल नशी, अब किसे डर धूप का है, क्योंकि है ये मुझ पे बिछी, important din hai na, you have to look good. Okay, there you can go. I go? Yes. Okay, good luck. Thank you.